godzina czwarta, a to oznacza, że pora już na poważnie rozpocząć tydzień. Dzisiejszą audycję Trójka Budzi realizuje Elżbieta Różycka, ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i właśnie w takim składzie będziemy Państwu towarzyszyć w tych porannych mękach wstawania. Poniedziałek. To nieludzkie, wiem, ale razem chyba damy radę. Foster the People to na początek w Trójce. Last time wolny obszar wody, spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. Po godzinie czwartej to Bezpieczny Lot, Karaś i Rogucki, a za nami 83. wydanie listy przebojów trójki. Tym razem państwo zdecydowali, że na miejscu pierwszym znalazł się zespół Cztery Pory Miłowania i ich utwór Pani Mi Mówi. No i tym samym królowa naszego notowania, wielokrotna liderka zestawienia, czyli Anita Lipnicka i jej utwór Amsterdam, spadli tym razem na miejsce drugie. Na trzecim Depeche Mode i Ghost Again niezmiennie. Tak wygląda pierwsza trójka naszego zestawienia listy przebojów trójki, ale przypominam również o propozycjach, na które również mogą państwo oddać głos. Wśród nich jest Hela i jej Mały koniec świata. Czy ja mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę. Odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz. Odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę. Grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spada. Serce bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej, choć chciałam, dałam co miałam. Teraz wiem. Program Trzeci Polskiego Radia.

jeszcze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie. Mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie czwartej. Dzisiaj wyjątkowo jeszcze bez przymrozków, bo na termometrach mamy prawie 10 stopni na plusie, a gdzieniegdzie nawet ponad 10 stopni na plusie. I to od samego rana, czyli o 4:24 już tak ciepło na zewnątrz. Dzisiaj będzie za to padać deszcz. Prawie wszędzie i prawie przez cały dzień. Ale o deszczu jeszcze Państwu opowiem po godzinie 5:00. Teraz skupmy się na termometrach. 7 stopni. W tym momencie mamy na polskim biegunie zimna, czyli w Suwałkach, no i również w Białymstoku. Podobna temperatura teraz. Nieco cieplej, 9 stopni w tym momencie nad morzem, w centralnej Polsce i na Lubelszczyźnie, a 12 stopni najcieplej w tym momencie mamy na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr jak na razie jest słabo umiarkowany, za wyjątkiem obszarów górskich, tutaj rzeczywiście mocno wieje, a jeśli chodzi o biometr, to na razie jest obojętny. Tina Turner już teraz w Trójce. We'll be right back.

serce wojny ani łez. Nie patrz na mnie jak zbity pies. Nie spałam dziś, pomyślałam, że ja to zrobię zamiast ciebie. Już wiesz, już wiesz. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Ile we mnie wad. Nie chcesz wiedzieć, ile grzechów mam. O nie. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć tą, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć tą, wracaj do niej. Nie chcę cię. O. To Agnieszka Chylińska i Kochaj ją, a na naszych zegarach minuta do godziny piątej słuchają Państwo audycji Trójka Budzi, którą realizuje dziś Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a przed nami jeszcze jedna wspólna godzina, podczas której mam nadzieję, że skutecznie Państwa wybudzimy. Zaczniemy ją z Sealem i jego utworem Crazy. Around and criticize and sleep.